om sig. Men det absolut viktigaste signumet, den minsta gemensamma nämnaren på människor som är bra på att hålla sig riktigt friska, det är att de vill må bra. Ingen utfråga, det brukar inte vara någon som, men vad menar du? Menar du att någon av oss inte vill må bra? Ja, det menar jag. Jag har till och med en kollega, Markus, jag ska inte avslöja hans efternamn. Jag har låtit honom inte göra det, jag vill inte ha tomater på. Han säger så här. De flesta människor som mår så där halvdant, så att de hamnar här i ofrisk zonen, där man mår obra, där man mår halvdant. De flesta människor som mår dåligt till och med, utan att vara sjuka, de gör det, mår dåligt, därför att de inte vill må bra. Vad säger du? Jo, de vill inte må bra. Jag menar, det låter ju befängt. Nej, tänk efter vad det innebär. Jaha, men det är ju lätt att feltolka det påståendet och tänka, menar du att folk vill må dåligt? Nej. Att inte vilja må bra är inte samma sak som att vilja må dåligt. Att inte vilja må bra, det betyder att jag inte tillräckligt ofta påminner mig själv om att jag vill må bra. Och därför glömmer bort att utsätta mig för sådan påverkan som jag hade behövt för att må bra. Är ni med på vad jag menar? Det handlar alltså om ett beteendeunderskott. Att allt för sällan göra sånt som är bra för en. Och då kommer man inte längre hit. Då kliver man liksom aldrig över detta gränssnitt in i den riktigt goda hälsan. Men så att vi har två former av ohälsa. Människor som mår dåligt är inte nödvändigtvis sjuka. Till och med så i vårt land och jämförbara länder. Att de flesta som mår dåligt är inte i sjukzonen. De är inte drabbade av en patologisk process. Utan de flesta som mår dåligt, de befinner sig i mittzonen. Och här är man drabbad av det som vi kallar för funktionell ohälsa. Det vill säga, det är ännu inte en patologisk process. Det är ännu inte en sjukdom som kräver behandling. Det är inte ens säkert att det är på väg till en sjukdom. Utan här mår man dåligt, här har man obehagliga symptom från kroppen och eller själen. Därför att någon del av kroppen inte orkar fungera på ett friskt sätt, utan den har börjat gnissla. Och varför gör den det? Jo, för den har inte fått vad den behöver precis. Vi skulle kunna kalla det för bristsymptom. Och det är klart att om man under väldigt, väldigt lång tid inte får i sig ett essentiellt näringsämne, om man under väldigt, väldigt lång tid inte utsätter sin kropp för andra påverkansfaktorer som den behöver, så får det till slut blir man ju sjuk. Men det intressanta är inte att man är på väg mot en sjukdom, det intressanta är att man har glidit ur den goda hälsan, bort från den goda hälsan, därför att man har gjort för lite av dem. Men hur tänker vi, särskilt vi svenskar? Nästan per automatik så får man börja prata om att någon mår dåligt. Ja, då tänker vi, aha, då har du gjort för mycket, du har käkat för mycket smör. Eller något annat som var skadligt för dig. Du är på väg att bli sjuk eller skadad. Det är så vi tänker. Det är helt automatiskt. Särskilt vi svenskar. Och naturligtvis särskilt vi som har en medicinsk utbildning och erfarenhet av sjukvård. Men så behöver det inte vara. De flesta som befinner sig här, de är inte hjälpta av att någon analyserar sig. Jaha, och vilken riskfaktor, vilken skadlig påverkan är det du har börjat bli utsatt för? Ofta hittar vi inget sånt. Nej. Utan det intressanta är då att vända sig åt andra hållet. Så, vilken påverkansfaktor är det du lider brist? Eller du har gjort för lite precis. Och varför gör man för lite av sånt man behöver? Ja, det borde ju vara så självklart. Ja, den vanligaste orsaken det är att man glömmer det. Man tänker inte på det. Man känner inte ens till den salutogena principen. Man har liksom inte det förhållningssättet till sin egen hälsa att gå omkring leta efter möjligheter att utsätta sig för sånt som är bra för en. Utan nu håller på med annat. Och en annan vanlig orsak som under, tror vi i alla fall, under de senaste 3-4 decennierna har ökat i betydelse. Här vet vi faktiskt inte säkert, men det är mycket som tyder på att det har ökat. Det är det vi kallar för stress. Och hur gör negativ stress så att man mår dåligt? Ja, det kan göra så att man blir sjuk, visst, men det är ovanligt. 9 av 10 som mår dåligt av stress har ingen sjukdom. Utan vad är det de har råkat ut för? Jo, att stressen, den här känslan av otillräcklighet, känslan av att inte riktigt hinna med, känslan av att fasen vad klockan går fort, känslan av att jag begriper inte riktigt på det här. Alltså den här stressade känslan, den här otillräcklighetskänslan, den här osäkerhetskänslan. Vad gör den? Jo, den ökar ju ytterligare på risken att glömma bort. Att leta efter möjligheter att göra sånt som man mår bra av. Att man har ju fullt upp med att försöka hinna med och komma i kapp och hitta lappen man skulle ha. Man skulle handla med sig någonting här. Vad fan har lappen? De slår ju igen med det här. Man undrar om det var den nu av tomater och lumpor och vad var det. Ni ser ut som ni känner igen. Och det gör ingenting om man är stressad. Då och då. Men när det börjar liksom bli ett tillstånd som upptar 6-7 timmar om dagen, 4-5 dagar i veckan, flera veckor i sträck, då får man symptom av det. Magkatarr, ont i nacken, ont i huvudet och dimsyn och gnissel i ryggen och domningar i fingrarna och svällningssvårigheter och känsla av att inte få luft när man andas och allt möjligt. Därför att hela fysiologin påverkas. Och när vi läkare får in patienter som har den typen av symptom så vet vi ju inte på en gång att det är funktionellt och att det är stressrelaterat. Det kan ju vara en begynnande sjukdom, så vi måste ju undersöka det ordentligt. Så vi luktar och klämmer och känner och lyssnar och skintigraferar och tappar dem på blod, ganska mycket men lite, så att vi kan undersöka det kemiskt och titta på det i mikroskop. Du säger, vi gör en undersökning, en utredning. Och vilka biologiska markörer är det vi letar efter? Det är sådana som tyder på sjukdom. Och när vi då håller in hela vår långrev med alla provsvar och inte har ett enda napp. När alla provsvaren är negativa, du säger icke-patologiska, då säger vi till patienten, besvikningen måste säga till patienten, att provsvaren var bra. Vilket ju är lögn. För det de var, det var att de var odåliga. Osjuka. Men det betyder ju inte att de var bra. Det betyder bara att, inget sjukt. Synd om mig som läkare, ingenting för mig att jobba med. Jag kan bara jobba med sjuka människor, då är kvalan din. Du säger att du mår dåligt, men du har ingen sjukdom. Då kan vi inte börja skära i dig, det är inte lönt att skära i någon som inte har. Kirurgisk åtgärd av sjukdom. Och stoppa kemikalier i det så kallade läkemedel. Det är inte så smart det heller, för att om man använder läkemedel på rätt sätt så innebär det att man skjuter mot en identifierad patologisk process för kemisk krig mot den. Sen finns det ju en massa andra så kallade läkemedel som vi kan använda för att dämpa symptom. Och det är precis så det är. SBU, en av Sveriges minsta myndigheter, konstaterade redan för 4 år. Nu 2015, det är snart 5 år sedan, att vi då passerade 70%-gränsen. 70% av de läkemedel svenska läkare förskriver, skattesubventionerade recept, används inte, syftar inte till att behandla sjukdom, utan syftar till att dämpa symptom som beror på beteendeobalanser. Det vill säga om vi skärper till det, symptom som beror på att patienten i fråga har gjort för lite av någon. Och då väljer man från sjukvårdens sida nästan alltid att istället medicinera bort symptomen. Och det kan ju handla om att sänka blodtrycket, sänka blodfetten och sänka blodsockret, sänka oron som gör att man inte sover. otroligt lång lista. Och det är ju där läkemedelsbolagen idag siktar in sig. Det är ju livslång behandling. Om man lyckas övertyga patienten om att börja nu inte göra rätt och sköta om det, utan fortsätt missköta det, så fortsätt att ta medicin, så kan du göra det resten av livet. Och det är det de tjänar pengar på. Det finns en väldigt stark läkemedelsindustri utlöst kampanj mot det jag ska säga nu. Nämligen att om man skulle göra rätt när man som läkare har fått den här typen av patient framför sig och ställt diagnosen funktionell ohälsa, det är att hålla en lektion och försöka förklara för den här patienten att just att det här beror på ditt magonda eller nackonda eller ryggonda eller själsonda. Det beror på att du har inte skött om dig på sistone. Så nu måste du börja göra det. Men det är så obehagligt. Jag har vet många kollegor som säger, det har jag slutat med för i sjukvård. Och varför det då? Jo, i synnerhet om orsaken är stress. Att man har glidit ur friskzonen och hamnat här på grund av stress. Om man då får en sån lektion. Och på detta ramlar ner så man liksom lyssnar och förstår vad läkaren säger. Då blir man ju helt förtvivlad. Då bryter ihop det. Jag blir rätt på golvet. Det var väl inte därför jag kom hit. Ett ok till på mina stackars axlar. Ska man må bra nu också? Hur fan ska jag hinna med det på? Jag har ju redan fullt upp. Ja, så här vill läkaren då, för det är så obehagligt. När man liksom stressar sönder folk ytterligare. Så säger jag, ta tillbaka. Förlåt. Varsågod, fortsätt med roligt. Och du ska få några mediciner här. Så det är ren stress. Tar man ut ner och så skriver så. Man drar upp sitt gamla gula recept. Och så man börjar blekna med höger. Så skriver man några sönder lite. Och tar dem på dagen med. Så slipper du det. Och tack Johan doktor, säger jag. Får jag behandling? Jag hade ju velat ha en spruta i rumpan. Men ett recept får väl duga på. Om man inte lyckas förklara för patienten vad det handlar om, så är det många som går därifrån med sitt recept och tror det här var tidiga tecken på sjukdom och nu får jag behandling, vad bra, då bromsar vi den processen och så ändrar man ingenting. När man i själva verket borde vända sig till det håll, jag ska göra mer av någonting. Och vad är det då man behöver göra mycket för att upprätthålla en god hälsa? Det är naturligtvis en lång lista. Men bland annat så är det en massa jobbiga saker. Just att det är orättvist. Det här är ett lutande plan. Det är nedförsbacke dit. Och det är en rejäl uppförsbacke dit. Att hamna i mittzonen och fortsätta ner i sjukzonen, det är ingen konst. Det är lätt som helst, det klarar vem som helst. Det krävs ingen kompetens. Det bara blir passivt, sätta sig och sitta kvar. Har man bråttom så kan man landa i tv-fåtöljen med Coca-Cola-burk i ena näven och chipspås i den andra. Så kan man sitta kvar några veckor. Det är vallat och klart. Man tar med sig en fåtölj, den hela skiten. Det är ju rätt som helst, så börjar man dåligt. Men att man bra. Det är en annan visa. Det är inte bara uppförsbacke, det är motvind. Och det känns ibland som det står någon taskig typ där uppe med en tryckvattenslang liksom och spolar på att man ska inte klara av att ta sig ut. Man får gå ner på alla fyra och fälla ut klorna. Kämpa! Det är jobbigt att må bra. Det är ofta svettigt. Man är ofta stressad, man är ofta upprörd, man är ofta andfådd. Om man befinner sig i den goda hälsan. Och det är det andra signumet. Alltså det första, minsta gemensamma nämnaren på de som är bra på att må bra. Det är att de förmår ofta påminna sig själv. Om att, jag vill må bra. Så därför ska jag göra det som jag behöver. Det andra signumet, den näst minsta gemensamma nämnaren. Det är att de är beredda på att ta det obehag som krävs. För det är ofta obehagligt att må bra. Och där har vi en fälla som många unga svenskar idag. Väldigt många unga svenskar idag har hamnat i en fälla, en mental fälla, där man inte har fått lära sig att skilja på äkta välbefinnande från att ha det bekvämt. Och om man då liksom är fullt upptagen med att chilla bejs och softa och ha det gött, slippa anstränga sig, så är man inte på väg åt det hållet, utan på väg åt det. Jag har en sladdis hemma, en 17-åring, som jag hade snart 18 nu. Det sista snöfallet kom i våras, då i mars. En lördag morgon, jag var tvungen att ha ut bilen. Så jag rusade in och sa, Filip, kom och hjälp mig skotta, jag måste... Och då hör jag inifrån hans rum, så här, men farsan, orka. Jag vet att jag får knottra på hela kroppen. Han ryckte väl upp sig snabbt och sa, nej men, den smälte. Precis, då fångar jag av mig min ilska. Det har jag ju rätt i förstås. Alltså jag var ju tvungen att bli så reflekterad. Ja, men inte snabbt nu. Det räcker inte med imorgon. Jag behöver ha bort 2 ton snö nu. Jag måste faktiskt ut med bilen. Men just den här attityden, orka, är inte förenlig med god hälsa. Det är precis det man måste om man vill må bra. Då måste man orka utsätta sig för sånt som är bra för en. Och en hel del av det är jobbigt. Det innebär att anstränga sig fysiskt och psykiskt. Att ta i, att bry sig, att se sig omkring och ta ansvar. Att vilja någonting. Redan det är ju ansträngande. Och i den fysiska dimensionen är det väldigt lätt att förstå. Eller hur? Är det någon av er som har brutit handleden någon gång? Flera stycken. Gitt gipsat 5-6 veckor. Och man gipsar till och med upp över armbågen om man har en allvarlig handledsfraktur. Då är det ingen vacker syn när man blir avgipsad. Jag har varit med en patient som när de efter 6 veckor får bort gipset. Så tittar de ner och så rycker de till och så tar de det avklippta gipset och tittar in och säger, var är min arm? Vad är det? Jag har täppet där fiskar innan det är min arm. Men det är så det ser ut, det är bara skinn och ben kvar, allting annat är borta. Och vad beror det på? Jo, det kallas för plasticitetsprincip. Det är så att vår kropp byggs om hela tiden. Fortlöpande ombyggnadsprocess. Och vi har katabola krafter, nedbrytande krafter som gör att vissa delar av kroppen slits och behöver bytas ut. Fetter i membran och härsknar. Vi ordrar småskalor som behöver repareras. Resurser och energi förbrukas. Så vi har å ena sidan alltså en nedbrytande slitageprocess. Å andra sidan så har vi en uppbyggande anabolprocess som är ett helt maskineri som ansvarar för att återställa förbrukade resurser. Att bygga upp och förstärka kroppsdelar som det slits mycket på. Och de här 2 processerna pågår ständigt, liksom synkroniserat om vartannat, turas om att driva alla organ, alla vävnader i kroppen. Och någon av er som kände igen sig i badrumsspegeln i morse. Det är egentligen förvånande om man gör det. För 2 veckor sedan var det en helt annan nu när ni såg där inne i spegeln. Det tar 2 veckor att byta ansikte fullständigt. Ända ner läderhuden. För 2 veckor byter vi ut ända ner i underhuden. Allting. På 4 veckor byter vi ögon. Vi har, det är säkert, vi har 24 nya ögon per år. Och vad händer om man sätter en svart lapp för ett öga? En månad. Plus några dagar. På den tiden hinner det alltså byggas upp ett helt nytt öga där bakom den, under den svarta lappen. Och då är det lätt att tänka liksom, om men lyckans dig högeröga att få ta semester 4 veckor sammanhängande. Gud vad skönt du har det. Men sen när man tar bort den svarta lappen, då har man inte ett utvilat, spänstigt, friskt, ivrigt högeröga som vill kastas in i leken igen. Utan man har ett blind högeröga. Med en grumlig hornhinna, en grumlig lins, en grumlig glaskropp och en näthinna som är på väg att tillbakabildas. Varför det? Jo, för om inget ljus slipper in i det ögat så läser ju det anabola systemet av det. Maskinisterna i anabola centrum i hjärnstammen, de ringer upp det högeröget redan efter 12-13 timmar, så ringer hjärnstammen upp och säger: hallå högeröget, vad är det med dig? Jag vet inte, jag får inte vara med. Jag blinkar och blinkar och blinkar, men jag får inte vara med. Jag bara, vad ska jag med dig till då, säger hjärnstammen. Jag vet inte, jag kan inte till, säger högeröget. Nej, det räcker inte, säger hjärnstammen och lägger på. Och avbryter uppbyggnadsprocesserna av det nya ögat som är på G där. Det är så att i våra kroppar har vi inga onödiga resurser. Allting är färskvar utom en vävnad. Vi går omkring och bär på ett organ i kroppen, en vävnad i kroppen för eventuellt framtida bruk. Och det är fettväven. Allt annat är för befogat bruk, bevisat bruk på sistone. Jo, men så är det. Allting annat är färskvara. Och om jag inte har använt ett öga, eller en muskel, eller en hudyta, så är den liksom tillbakabildad till miniminivå. Men är någon av er som har valkar på handryggen? Det är ganska ovanligt. Men i handflatan är det många som har, även om man är kontors- och laboratoriearbetare. Om inte annat så kan man ju lätt skaffa sig valkar. Det är bara att ge sig ut och skotta lite snö eller gräva lite i trädgården eller någonting annat med hög friktionskoefficient. För vad händer då om man tar det lite i sänder så man inte får blåsor och slika bort all hud på en gång? Jo, man tar lite i sänder och ökar dosen dag för dag. Så till slut så har man ju valkar här. Därför att det anabola systemet läser av att huden används. Och då byggs den upp att tåla mer. Man kan skaffa sig 5 mm tjocka valkar i pannan om man nu vill, även om man ska ha dem till. Men om man är tvunget måste gå i väggen så får man valkar i pannan också. Om någon av er vill skaffa sig det så rekommenderar jag att börja med någonting sånt här mjukt och fint. 1 minut om dagen första veckan, och sen kan man gå på en tapetserad vägg. Är man envis och liksom kör ett pass varje dag, så efter 6 veckor så kan man ge sig på omålad betong. Och tåla 4 minuter utan att gå sönder, för då har man tjocka valkar här redan som fixar biffen. Det är så plasticitetsprincipen funkar. Det funkar alltså så att det anabola systemet bygger upp kroppen till den tålighet, till den styrka, till den funktionsförmåga som krävs för att klara sådana belastningar, sådant slitage, sådana ansträngningar som den kroppsdelen på sistone har utsatts för. Så hur våra kroppar ser ut, hur mycket muskler vi har i rumpan eller i armen eller i hjärnan, det beror alltså på hur vi har använt vederbörande kroppsdel på sistone. För så plasticitetsprincipen gäller även hjärnan. Även om vi har vissa neuronala system som inte kan ersättas om de skadas, så är det ändå fler och fler system i hjärnan vi upptäcker som faktiskt kan repareras om de är skadade. Och framförallt, så även om vi har ett neuron som inte får dö, så är ju allt innehåll i det neuronet utbytt på en vecka, 10 dagar. Det finns inte många molekyler kvar som är de samma som 10 dagar senare. Även om cellstrukturen är bevarad. Så att den här plasticitetsprincipen, den betyder alltså att oanvänd, avlastad, förtvinar. Och förtvinad, alltså hypotrofierad, det betyder alltså ej uppbyggd. Den anabola processen har justerats ner till samma nivå som belastningsnivån har legat på sistone. Men om man då ökar börjar använda den kroppsdelen och öka belastningsnivån, så hänger det här båda systemet gärna med. Men det behöver tid på sig. Och går man från en låg belastningsnivå plötsligt upp, ja, då hinner inte det här båda systemet med att bygga upp den delen av kroppen eller hjärnan, då går man sönder. Men om vi bara är skickliga i att öka belastningarna lite i sänder och hinna med på den sidan, och öka belastningarna lite till och hinna med på uppbyggnadssidan, öka belastningarna ytterligare lite och sen hinna med så att återhämtningen kommer i kapp, ja, då kan vi människor, vi kan bli oerhört tåliga, vi kan tåla ofantliga mängder stryk, oerhörda belastningar, både fysiskt och psykiskt. Och det är sånt här vi studerar i den moderna salutogena beteendemedicinska forskningen. Det vill säga aktivt letar upp hälsofenomen. Människor som bevisligen, även objektivt, mår väldigt bra och har en stark hälsa. En förmåga de, om vi ska titta ytterligare på vad de gör. Vi har redan konstaterat att de vill vara bra, de påminner sig ofta, de är beredda på obehag. De har insett att det är uppförsbacke och motvind och jobbigt, och de tar det obehaget ibland. De har också insett att ibland behöver man ta risk. Alltså ett bra liv är inte förenligt med att ha det tryggt hela tiden. En god hälsa och en hög livskvalitet är tvärtom förknippad med att man är ganska dristig och titt som tätt vågar ta lite risk. Jag tänkte på det, jag var för ett tag sedan och föreläste på polishögskolan. Några polisbefäl i vidareutbildning uppe i Sollentuna. Och när jag hade checkat in genom vakten där och fått direktivet att jag skulle gå rakt fram, höger, vänster och sen diagonalt över innergården, så skulle jag vara i räckorna. Så jag vimsar runt där och så till slut så kommer jag till den här innergården, och så när jag precis liksom kommer in på den och ska gå tvärs över, så hejdar jag mig, för då ser jag tvärs över gräsmattan där, så sitter det en hel radda med polishundar parkerade tätt ihop. Och jag insåg genast att oj, här har hundförarna kurs eller någonting. Men det var inga hundförare, det var bara hundar. Och jag älskar hundar, jag har två själv utbildade hundtränare, men polishundar har lite speciellt träning, så det är inte bara att Fido flyttar dig, här ska jag fram. Där jag funderar på, här ska jag gå på den? Nej, det var ju blött som mattan i gräsmattan, och nej, där kan jag inte gå. Och där var det taggiga buskar, men det fick nog ändå bli där. Men när jag stod där och velade och tvekade lite grann, så började det vibrera i marken. Jordbävning i Sollentuna. Nej, det var det ju inte. Plötsligt insåg jag att det var någon sorts resonansfenomen i platssättning. Det var hundarna som började vibrera i takt. Jag kunde känna det i en av mina, förvisso tunna, men dock skosugor. Vad är detta för något? Jag blev oerhört fascinerad. Och sen fick jag se orsaken. För alla hundarna satt och tittade på det och tyckte, jag måste titta där också. Och då kommer det ut ur busken en liten kissemiss. Och då mellan mig och hela raden av hundar tvärs över oss och in i buskarna på andra sidan. Och först så tänkte jag, en hjärnskadad katt. Tror du här? Polisen. Din dum. Nej, så det var det ju inte alls. Det var ju den smarta katten. Han eller hon. Jag hann inte titta efter vilken det var. Han eller hen hade ju suttit där i den busken och försökt övertala sina kattkompisar. Men kom igen nu, grabbar och tjejer. Vi går ju miste om partiet där annars. Kom igen nu. Det är polishundar. De har impulskontroll. Jag hörde ju när hundförarna kommenderade dem och sitter. Det är lugnt. Kom du tro. Men nej. Det var till slut så var det bara vår lilla kamrat här som vågade. De andra fegade ur. Vilket innebär att de gick miste om. Ja. Eller vad nu var, skulle någonting ännu väsentligare. Och så är det faktiskt, när vi låter människor retrospektivt gå igenom de bästa stunderna och det viktigaste de är med om i sina liv. Så det är förknippat inte bara med obehag, att man är myggbiten och skitig och luktar illa och är törstig och hungrig och trött och allt möjligt. Och ändå utnämner det till en av livets höjdpunkter. Utan det är också väldigt ofta förknippat med lite risk. Och det gäller naturligtvis att inte vara dum dristig. Och man kan ju fråga sig om en sån catwalk verkligen var så smart. Men om man inte är dum dristig och ramlar ner och slår ihjäl sig. Utan man är dristig och har lite koll på den här riskfaktorn och lite skicklighet i att gå den här balansgången. Men ofta tas över i den busken när det händer något viktigt, något väsentligt. Och inte fega över och stanna där i tryggheten. Så blir livet bättre. Och i alla fall om vi pratar mental friskvård så är det här en väldigt väsentlig faktor. En viktig förutsättning för att må bra psykiskt. Det är att ofta våga utsätta sig för sånt som är bra. Att aktivt drista sig till att göra sånt som är viktigt, väsentligt, som verkligen stämmer med ens värderingar. Och där har vi identifierat hos de där människorna jag pratade om en förmåga som vi har döpt till perspektivförmåga. Och här är det så dags nu, så det är lite väl sent, men jag måste fråga, är det någon av er som har kommit fel? Jag vet att det är lite sent på det, men det är några minuter kvar. Är det någon som behöver gå? Nej. Det är säkert, det är ingen här som har kommit fel. Hur skicklig är man på att navigera då om man inte har kommit fel? Jag är inte säkert att det motsvarar särskilt hög navigationsskicklighet i livet. Bara för att man svarar nej på den frågan. Om jag kommit fel med det, det stod på schemat att jag skulle gå här. Men får jag ställa en fråga till? Egentligen samma fråga, bara lite annorlunda formulerad. Och så ska jag be att få vara lite besvärlig. Och ni som vill svara ja på den följande frågan. Jag tänkte be er att räcka upp handen. Inte nicka inte säga ja, utan räcka upp handen. Orkar ni det? Är det okej? Okay? Bra. Och då kommer frågan. Är det någon av er som är på rätt plats på planeten just nu? Tiden är ute. Och ni som inte räckte upp handen, ni kan inte skylla på att ni inte hann, för ni hade faktiskt 5 sekunder. Men ni som inte räckte upp handen, borde inte ni ha gått? Nej, men allvarligt talat, om man inte är på rätt plats på planeten just nu, vad fan håller man på med då? Jag sa ju det att jag blev läkare istället för biolog och det var, på den tiden var det ju vissa förmåner som var bättre på den sidan skranket. Det är inte så mycket kvar nu att vara läkarförmåner, men en sån här förmån man har det som jag uppskattar är att man kan ta i folk utan att man tycker det är konstigt. Och jag har börjat intressera mig för medmänniskor med tumringar. Krullar, men jag upptäckte, jag tror mig, jag har upptäckt att människor med tumringar, de är ofta intressanta typer. Jag har börjat spana efter tumringar, så när jag ser en tumme som sticker ut så brukar jag gå fram om jag har tid att ta tag i den. Och det är klart att det är en främling som rycker dem och sliter och säger, vad gör du? Då säger jag, lugn, jag är läkare. Jaha, så de, och det står nästan aldrig, då räcker de fan en annan. Och då står jag där stöda på 2 timmar. Febrila jakt och tumringar. Och ibland så känner jag, ring på båda tummarna, vad spännande. Men så tittar man ner så, det var det inte alls, det var inte metall utan det var cirkulära tumvalkar. Och då brukar jag snabbt tacka för mig och säga förlåt, jag tog fel. Trodde du var någon annan? För hur kul är det att prata med folk som har odlat sina tumvalkar? Folk som sitter av tiden. Ja. De kommer hem på kvällen och säger, var du på konferens idag? Ja, jag tror det. Jaha, då pratar ni om det. Ja, säg det. Jaha, vill du vara gift med ett tag till? Ja, det vet jag inte. Det kan vi väl vara om du vill. Alltså det är oerhört synd om sådana människor. Det är faktiskt väldigt tragiskt. De sitter i sitt eget baksäte. Och så tittar de ibland förvånade på förarsätet och undrar varför inget händer. Men här ska det inte hända något. Men så det är inte så mycket som händer om man inte sätter sig i sitt eget förarsäte. Och det är precis det som perspektivförmåga handlar om. Och de människorna som har en god perspektivförmåga, de ställer just den sista frågan till sig själva, ofta. Är jag på rätt plats nu? Är det här bra nu för att kvala in i mitt liv? Är det här viktigt nu? Är detta angeläget nu? Handlar det här om rätt saker? Att det ska få ingå i mitt liv? Och om svaret på den frågan är ett rungande nej, ja, då är det bara att dra. Men om det är tveksamt så kan man ju vänta med att dra och först försöka bidra. Genom att räcka upp handen och säga att det här är inte bra nu, tycker jag. Kan inte hjälpas åt att lyfta ribban ett par snäpp. För annars vill jag nu inte vara kvar. Det kan vara lite bättre för att göra mer nytta. Åstadkomma sånt som jag brinner för. Och om vi pratar mental friskvård. Förmågan att må bra psykiskt, så är den här perspektivförmågan, den är i många situationer helt avgörande. Alltså att man har modet att utmana sig själv på det viset. Faktiskt våga lägga handen på sitt eget hjärta och fråga sig, är det här mitt liv? Håller jag på med det som jag innerst inne tycker är viktigt, angeläget? Eller vad är det jag håller på med? Och det är rätt många människor som rusar omkring nu till när man ställer sig i vägen och för dem så där liksom och hejdar dem så blir de arga. Så vad gör du? Så säger jag bara står i vägen för dig. Flytta på dig, jag måste vidare. Ja, men varför det? Vad håller du på med? Ja, det vet jag inte, men flytta dig, jag måste vidare. Jag har liksom inte vet vad man håller på med, men ändå rusar runt och rör upp en massa damm och stänker svett omkring sig. Det är inte så smart. Och det här handlar om alltså perspektivförmåga. Det handlar om konsten att använda sig av sina egna innersta värderingar. Att liksom våga drista sig till att fråga sig själv, vem är jag egentligen? Vad är det för sorts människa jag vill vara? Vad är det som betyder något för mig? Vad vill jag åstadkomma? Vad vill jag vara med om hit om kistan? Och det där är tufft. Det är många människor som inte vågar. Många människor fegar ur när vi tar upp sådana saker med dem i rehabiliteringssituationen. Och det är alldeles skärad och får ångest. Men det är bara att vänja sig. Det är bara att, som vi säger inom modern beteendeterapi, det är bara att utsätta sig. Exponera sig. Och gradvis vänja sig vid att det är obehagligt. Men på andra sidan det är obehagligt finns en väsentlig insikt, en väsentlig kunskap, en effekt som jag inte vill gå miste om. Och det är därför som vinterbadarna har försprång. Så är det. Det är till och med forskning som visar det. Vinterbadarna har bättre hälsa än de flesta av oss. Och det beror inte bara på fysiologiska effekter, för det är faktiskt, det vågar jag påstå, det är bevisat flera studier, både finska, svenska och holländska. Det är hälsosamt att bada kallt. Till finnarnas förtret så gör det inte bastubadet till eller från. Varken till eller från. Utan det är det kalla badet som står för hela den hälsobefrämjande effekten. Men även som vinterbad, i alla fall de flesta som jag känner som badar kallt, tycker ju att det är lite obehagligt när man hoppar i. Så det är inte det som är liksom vinterbadarnas hemlighet, att de har lärt sig tycka om att hoppa i. Utan det de tycker om, det är att komma upp igen. Och deras förmåga handlar om alltså att bortse från det obehaget. Och liksom kunna ligga i där och stå ut med det, att man inte liksom blir alltför stressad och upprörd och skrämd. Så ja, det här är obehagligt, det är obehagligt, men jag ska snart gå upp och då kommer det bättre. Så väntar man 5 sekunder till. Och så går man upp och så mår man hem det. Det är ute efter just förmågan att ta sig igenom ett obehag. Att man vet, eller att man tror sig vet, på andra sidan, där mår jag bra. Där uppstår någonting som jag är ute efter. Och i vissa avseenden har ni ju gjort det allesammans. Ni har skaffat er en utbildning. Gått igenom en tuff utbildning. Vissa människor, de som sitter djupt inne i den busken, de fegar över redan där den orkar. De gör inte en läxa. Slår inte upp en svår bok. Ja, men den är på engelska. Alltså vissa människor kommer av sig. Inför minsta lilla tröskel. Obehag förviker man efter. Och då blir inte livet bra. Det är det som innebär att vara bortvänd. Att man viker ner sig i en sjuk. Alldeles för snabbt. Och det är inte förenligt med ett bra liv och liv. Men sen är det självklart, jag vill bara repetera det. Jag hoppas ni förstod det när jag pratade tidigare om belastning och återhämtning. Självklart kan man inte bara belasta sig. Man kan inte bara utsätta sig för sånt som är jobbigt. Utan det gäller att verkligen ha koll på återhämtning. Och att också vara riktigt bra på att gå i depå. Slappna av. Koppla av, njuta, ha det lugnt och skönt, chilla bejs. Det är klart man ska göra det också. Genom att båda delarna och få till kombinationen. Få till samspelet mellan de här två processerna. Det är då det är bra. Det är då det är bra. Hörrni, jag är snart 60 år för vad jag tycker den här runda grejen går fortare och fortare och fortare. Vi är 65 minuter närmare kistan. Sen jag kan upp och se. Var det värt? Ja. Ingen som ångrar att ni inte gick. Jag menar, det jag pratade om, har det gett er någonting? Kan ni använda någonting av det? Jag var inte här för att underhålla. Utan jag hoppas att det jag pratat om är någonting ni kan ta med er härifrån. Ja, men det där kan jag göra lite mer. Det kan jag göra lite bättre. Så jag ger er en läxa, om ni orkar ett ord till på era stackars axlar. Och den lyder, lycka till med livet. Tack för att jag fick komma.